Haren lage egunon. Bai egunon. Eraz zu, bai honako hausitegian abokatua zira, zurekin aipatuko dugu pasadiren egunetan Frantziako Konstituzio Kontseiluak hartu duen erabakia imigrazio legeari buruz, baina berba lehenik asiaintzien horretarazten aldugu zer den, susen Konstituzio Kontseilu hori eta norden barne horretan zer erabaki mota hartzen dute. Kontseilu hori, nahiz eta kontseilu deitzen den, epaitegi bat da, eta epaitegi gorenetan, badira hiru frantses estadoan, kontseilu estadoa, ordenu administratiboaren zat, kasazio kortea judizial ordenuaren zat, eta konstituzio ordenuaren zat, kontseilu konstituzionala. Eta kontseilu hortan dira behatzi epaile, hiru presidentak, errepublikaren presidentak hartzen izendatzen ditu, barkatu. Hiru kasazio korteko presidentak eta hiru, ez barkatu, hiru, beste hiru biltzaren Asamblea Nazionaleko presidentak eta beste hiru senatuko presidentak. Trompatu nizeraen ez kasazio korteko presidentak, baina zenetan horietan badira epaile hortako, korte hortako epaileak badira izendatuak izan direnak. Eta behaz kontseilu horrek erabakitzen du, ea bozkatuak diren legeak konstituzioarekin, mila behatzion eta berroita emezortziko konstituzioarekin ados diren edo artikuluak ez dituzten errespetatzen. Lege proposamen guztiak hortik pasatzen dira? Ez, norbeitek behar du duan ez dira automatikoki lege guztietan abisu bat emaiten edo presidentak edo lehen ministroak edo zera Asamblea Nazionaleko presidentak edo senatuko presidentak horiek automatikoki badute eskubide hori eta gero elkarretaratzen badira gutienez irutanogoi diputatu edo irutanogoi senatari horiek ere edo maiten aldute kasu bat behaz kontseilu hortarat. Gio, hausietan, hausi batetan, norbeitek, parte batek, bere abokatuaren bidez, ere baiten alda, bere hausiaren kasuan kokatzen den kezka batentzat, galde egiten aldu kontseiluari bere kezka hori, hori baliden edo ez den. Gure kasuan imigrazio legeaz ari gira, donen urtarrilean hogeita bostean beraz kontseilu horrek kasiko suki gibelera bota du lege hori, kasik artikuluan bierena bota ditu. Erraten zidan, ala ere, ez zela gizea eskubidean edo urraketen ahazoinarekin gibelera bota, haien zer pasada hor zuzen? Bai, lege hori behaz imigrazioaren kontrolatzeko eta hobetzeko egina zen, helburu horrekin egin dute, beraz konstituzioak manatzen du, beraz legelari eri, edo lege biltzarkide eri, lege bat egiten dutelarik, ez dutela barnean sartu behar, deusik ikusteko ez duen gauza batzu. Eta hori errandu, beraz kontseilu konstituzionalak, errandu lege hori beraz imigrazioaren kontrolatzeko eta hobetzeko egina zela, eta hor sartu dituztela, beraz gehiengoa delakoan, eskuinak eta eskuin motorak, horrekin, gai horrekin edo helburu horrekin deusik ikusteko ez zituzten artikuluak, eta bez artikulu horiek guziak kenduak izan dira. Adibidez? Ebe, zera osagarrien sendatua izaiteko eskubide hori kendu nahi zuten edo txipitu nahi zuten hor, eta errandute etzula horrek desuik ikusteko kontrola, zera imigrazioa kontrolarekin, alokazioniak eta kentzeko, edo denbora gehiago bertzela guaitatu alokazioak egiteko eta hor ere errandute etzula deusik ikustekorik. Familia elkarretaratzeko epeak luzatu di nahi zituzten atzeritera baten familia unatek arrasteko epea nahi zuten luzea gutu eta horret errandu ez du deusik ikustekorik horrekin eta ara, holako artikulu handan bat. Ez da etzelako zorrotzegia lege hori etorkinen doa atzeritaren kontra? Ez, zuzenbide aldetik, elementu horiek berriz bozkatuak izaiten aldira, beste lege batzuetan, beste helburu bat duen lege batzuetan. Hori berriz egiten alda, horrek ez du eran nahi pasatuko direla, zorrotzegiak balima dira epeak eta berdin erraiten aldute ez dela bali, edo onartzen badute zorroztu behar dira doi bat kontseilu konstituzionalek erraiten aldu, bon, urai onartzen dut. Lege horren, lege berri hori, horren helburua lekin ados direlakoan artikulu berri horiek. Ondoko etapak erabaki horren ondotik, beraz, izango da legea berriz ikustea, lege hori proposatu dutenen tzat? Ba, hori ez dakitzen, eta lege hori pasatu da manera horretan, gehiengo bat izan derakoan, eskuin mutureko ideia batzuekin gehiengo bat lortu derakoan. Gehiengorik gabe da gaurko gobernua, eta behaz ez du eran nahi aixe pasariziko dutela lege berri bat, beste lege bat immigrazioaren tematikarekin. Bon, ez da, lehen legea immigrazioa kontrolatu nahi duena, pasadiren mandatutan ere pasiatu dira pasarazten hainbat artikulu eta lege, ez dakitzuk zure ikuspegiarekin posatu aden lege hori immigrazioa kontrolatzeko gogo jaikusten duzu, giza eskubiten aldetik edo ez baita ezpada azkenan ari gira hori jaten, mainan izan dira bestelakoak. Bi urtetarik, kalkulatzen bada, bi urtetarik aldatzen dute legea. Bazaldi horoz bortitzagoak dira, eta zera immigrazioaren erroa ez da sekulan unkitua edo tratatua. Zergatik Afrika, eman dezagun etxemplu bat hartzeko, zergatik Afrikako gazteriaren parte handi batek beren estaduetik edo beren erritik ies joango dute, hortan arazo hori tratatua behar litake. Eta hori ez da egina, eta hori tratatua ez deno, izanen ditu, immigrazioa izanen da. Ez da hori gelditzen ahal. Lege horrek urratzen ditu, zure iduriko, giza eskubide batzu, legearen aldetik, justizaren aldetik, edo zuk nola ikusten duzu hori? Urratzen, kontseiluak errandu ez, behaz pasatu diten, horzetan aldiz, zorozten ditu, eta zera atzerritaren egoera ez da hobeagoa izanen. Epeak, eman dezagun konkretuki, prefet batek hartzen badu kanporatzeko manu bat, atzerritar baten kontra, oai arte urte batentzat bali zen hori, eta lege berriareken hiru urte dentzat bali izanen da eran nahi du, oai atzerritar batek hiru urtez nahiz eta egiten badu bere bizia, lan bat atxemaiten eta, hiru urte horietan bere egoera ez da konpontzen ahalko, behaz hor... kasu hortan ez da hobetzen, ez da giza eskubideen aldetik. Gero beste gauza bat ere ikusten da, atzerritar bat bai epaitzen ahalko dute, ez da telebista bedez, ranai baita, epailearen aurrerat, aurkeztu gabe. Joan den hilabetean, abenduan, auzitegi administratiboetako epaileek greba egun bat egin zuten, horrengatik, eta ez zuten onartzen, jendeak ikusi gabe epaitea, eta telebista baten bidez epaitzea, erraiten zuten etzela hori onargarria, ara ere, behaz legeak, lege berri horrek hori onartzen du bai, eta hori iduriz generalizatua izanen da. Epaileak ez du gehiago, erretentzio zentroan den atzerritar bat ikusiko bere aurrean, telebista baten bidez ikusiko du. Eta hori ere, netzat, ez ezkorra da. Zuen lanaren zat ere azkenean abokatu gisa? Bai, gure lanaren zat ere, zenta ez gira gu baionan izan gire, abokata baionan izanen da auzitegian, eta atzerritara beha zendaian. Berarekin hitz egiteko auzia asiaintzin ez gira zuzianenean izanen, edo haren onduan izanen, behaz konfidenziala izanen dea edo ez hori ez dakigu, zenta ez dugu ikusten norden, ea norbeit baten atzerritarren inguruan edo ez. Konexio moduak ere pilatatzen aldira, eta bon, berba ez da hori nukuen joanen, baina arrisku hori bada, eta gero, asko zailago da, ora norbeiten definitzia berarekin, bere aurrean ukangabe. Merba bukatzeko, lege hori, jango zinuke, ez dakit, Europa mailako, lako sentimendu islada baten, sentimendu baten islada dela azkenean, beti torkinen kontrako, badaulako hildo bat segitua dena, zure duriko, frantziaren, frantziar gobernuaren gandik, edo zer diozu? Ba hori, uste dut, Europako estado anitzetan ikusten dela, gauzak gaizki doalarik ekonomikoki edo gizarte barneare emanetan. Obendun bat atseman behar da, eta lehen obendunak, bon, duela, zera, beste denbora batzuetan juduak ziren obendunak, eta edo sorginak, eta orai gaurko egunean atzerritarrak dira obendunak, eta horrela, ikusten da alderdi politiko batzuek hori erabiltzen dutela beren zera bozkak lortzeko, eta hori beste estatuetan ere ikusten da, izan ez ikusten da hori Italian, ikusten da hori berriketan Alemanian, eta hor ere arazoaren mamia ez da hori da bakarrik baliatzea jendeen jendeak trompatuz baliatzea, eta hola boska egunetan irabazi bat lortzeko. Mileskeh, Alain Lager. Eustaz, mileskeh zuri.